elements of earth to show my respect and giving me life. Oh yeah, them up for me, la la la. I've been all your toes back to suck out the sores of the earth. Oh, a mother, as it don't go that far. Stop this, your treatment. Stop this, your treatment. So if you wanna change this direction, you got to unite, rebel action. Yeah, if you wanna change this direction, you got to unite, rebel action. Why you always confusing? Nobody can understand when all the real my feeling. Simply working, real my feeling. I'm a simply working, so computing, oh no. Wenn du warst, das ist Ziel immer der Weg ist. Wenn du die traust auf den Tisch schaust, oh je, yeah, oh je, yeah. So bring mal was weiter, yeah. Ha, wszyscy myślą pewnie, że to był folklor jamajski z Niemiec, a nieprawda, dlatego że jakoś nie mamy w tej chwili żadnych niemieckich premier ani debiutów, co nam się często zdarza, a jak nie ma Niemców, to dr Wilczur bardzo tutaj no, tych troszeczkę po macoszemu traktowanych Austriaków zawsze lubi wpuścić, bo Austriacy mają u nas najgorzej. Najgorzej ze wszystkich, ponieważ no, Niemcy ich tak dominują, że biedni Austriacy z tym samym językiem nie mogą się przebić. Naked Vibrations, tak się zwie ten zespół. Będzie wypisane i tak mi się coś wydaje, że mimo, że będzie wypisany w sieci, że będzie można sobie tę rybę łowić, no to będzie raczej trudno złowić Naked Vibrations. Mam nadzieję, że nasz kronikarz strefowy to potwierdzi. Czyli dr Wilczur mógłby zawołać Naked Vibrations, czyli folklor jamański po niemiecku, a właściwie po austriacku, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale niestety nie może tak powiedzieć, bo już Basia by napisała w ten sposób. Nie wiem, czy donosiłam, ale słuchałam audycji w Trójce jednego redaktora i on dał taki utwór bośniacki o niemieckim samochodzie i powiedział, że takie utwory to tylko u niego. Na co zaraz ja się zbulwersowałam i doniosłam mu, że w strefie ciągle takie utwory są. A teraz tak sobie pomyślałam, że skoro obsztorcowałam tego jednego redaktora, to muszę objechać też pana, żeby było sprawiedliwie. Tu komentarz od doktora Wilczura. Nie, w sprawiedliwość i demokrację to ja już nie wierzę. Basia kontynuuje. Wam to się wszystkim redaktorom wydaje, że jesteście tacy oryginalni, dlatego proszę się już nie powtarzać na antenie, że różne takie utwory to tylko u pana lub pańskiej emanacji mózgu. No dobrze, to co mi zostało w takim razie? Zostało mi chyba przypomnienie dzisiejszego leitmotivu, że moc zadziorów, ciut folkloru. No i właśnie to będzie. Wszyscy już uciekają sprzed odbiorników radiowych czy sprzed hydrofonów, zależnie na czym słuchają, bo oto folklor węgierski. Czyli no, nikt nic nie zrozumie. Absolutnie. Zespół zwie się Dalriada. Slova. Zespół Dalriada z Węgier wypełnił nasz dzisiejszy leitmotiv. Moc zadziorów, ciut folkloru, i to podejrzewam w obu kategoriach naraz. I tutaj jako lingwista stosowany muszę zainterweniować, ponieważ tytuł tego ostatniego utworu to będzie dowodnie widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, kiedy już po śniadaniu, może drugim, może trzecim, opublikuję pełną listę utworów odtworzonych w dzisiejszej audycji. Będzie widać, że drugi tytuł zespołu Dalriada ma w tytule Leszek. I na przykład ktoś by mógł pomyśleć, że Węgrzy obrażają Leszków. A jak obrażają Leszków, to obrażają Polaków. Że na przykład Leszek jest głupi, mogłoby to znaczyć. A to nieprawda, bo Leszek, o, cilog. Bo Leszek po węgiersku czytamy jak Lesek, bo wiadomo, że po węgiersku szy to czyta się jak sy, a sy jak szy. No, jeżeli nie zaplątałem, nie zagmatwałem, to wszyscy już są tego świadomi. Lesek, o, ci log, oznacza będę gwiazdą. Właściwie powinienem się chyba na pamięć tego nauczyć. Echno, to nieco akcentów oświatowych i edukacyjnych, jeśli chodzi o lingwistykę stosowaną z naciskiem na język węgierski, mamy już z głowy, to może w takim razie przejdźmy do korespondencji. strefa@polskieradio.pl. Niezwykle ważki element audycji, można ponadczasowo. I to jest mile widziane, bo nie wiadomo, kiedy dr Wilczur akurat będzie chciał to przeczytać. Kasia. Kasia bardzo chciałaby, jakby to powiedzieć, uspokoić. Bardzo by chciała uspokoić pewne obawy doktora Wilczura, że gdyby na przykład zdarzył się zlot przodowników strefy, strefowiczów, to wszyscy by natychmiast zaczęli robić mu zdjęcia i doktor Wilczur stałby się gwiazdą Tyrury. Kasia uspokaja. Niech się doktor Wilczur o fotografię podczas zlotu nie niepokoi. Takowa nie powstanie, gdyż ja też lubię trzymać swój wizerunek w ukryciu. Ale zaraz, zaraz, dlaczego doktor Wilczur miałby się obawiać publikacji i dystrybucji swojego wizerunku? Przecież... Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Czyli obawy Kasi o obawy doktora Wilczura są absolutnie nieuzasadnione. No dobrze, w ramach płodozmianu w takim razie było tak trochę ludowo, trochę czadowo. No to teraz ludowo w ogóle nie będzie i będzie tak siermiężnie, topornie. Czyli ten człon moc zadziorów bardziej niż ciut folkloru. Zespół Raptus Włochy. Forza Italia, milioni di schiavi, butta la pasta e canta vittoria, tanto ormai ti sei scordata la storia. Bianco, rosso e merda, è questo il mio paese. Bianco, rosso e verde, figlia come cortese. Bianco, rosso e merda, è questo il mio paese. Segua sul prete, ma scopri puttane quando nessuno ti vede. Razzista per bene, tuo odio xenofobo, solo quando ti conviene. Bianco, rosso e merda, è questo il mio paese. Bianco, rosso e verde, vigliacco ma cortese. Bianco, rosso e merda, è questo il mio paese. Gran lavoratore, occhio per gli affari assenteista imbroglione. L'italiano si arrangia e non si lamenta, per la carriera vende anche una figlia. Bianco, rosso e merda, è questo il mio paese. Bianco, rosso e verde, vigliacco ma cortese. Bianco, rosso e merda, è questo il mio paese. Bianco, rosso e verde, vigliacco ma cortese. Vigliacco ma cortese. Vendere le tue sostanze. mi parli di speranze. Fricchettoni con la cresta vendono la morte. E il cervello fatto a pezzi. Oh, oh. E mi parli di speranze. Oh, oh. Fricchettoni con la cresta vendono la morte. Sento sempre dire che non è mia casa, ma quando starei male c'è la mamma che ti spesa in corsi ancora quelle tue pastiglie, fino al giorno che vedrai volare anche le conchiglie. Hai cervello fatto a pezzi e mi parli di speranze. Fricchettoni con la cresta vendono la morte. Al cervello fatto a pezzi. Oi, oi. E mi parli di speranze. Oi, oi. Fricchettoni con la cresta vendono la morte. Tutto senza una risposta. Vite lunghe, 80 anni son buttate giù dal cesso. Il profitto è la meta, i soldi prima della vita. Guadagnate, guadagnate. Bravi, onesti, cittadini, risparmiate. Risparmiate. Cari dolci, divorati, riguadagnate, guadagnate. Bravi, onesti, cittadini, risparmiate, risparmiate. Cari dolci, divorati. Bravi padri di famiglia. Risparmiate, risparmiate. Cari doci, rimurate, riguadagnate, guadagnate. Bravi onesti, cittadini, risparmiate, risparmiate. Cari doci, rimurate. Risparmiate, risparmiate. Cari docce, divorate, riguadagnate, guadagnate. Bravi, onesti, cittadini, risparmiate, risparmiate. Cari docce, divorate. No niby z Włocha o swojskiej nazwie Raptus. Tak mi się coś wydaje, że... Ci członkowie zespołu Raptus no jakoś nie kochają symboli narodowych swojego kraju Włoch, ponieważ jak wiadomo, kolory włoskie to bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Tak powinno być, a tytuł jednego z utworów, które zaprezentowaliśmy, Bianco, rosso e merda. No, najlepiej znać języki obce. Doktor Wilczur nie może tego przetłumaczyć za bardzo. No też być może dlatego, że ambasada Włoch wcale nie jest daleko od miejsca, w którym mówię te słowa. Tak się zastanawiam, że właściwie już zbliżamy się do czwartej kwarty tej audycji, chociaż jeszcze jej nie przekroczyliśmy. Moim zdaniem, a właściwie nie moim zdaniem, jestem pewien, bo przecież to widzę, 26 minut po trzeciej, to niektórzy słuchacze już bardzo, bardzo cienko przędą, ale doktor Wilczur pomaga. Nie spać! Nie spać! Być może nasza stara, oj, brzydkie słowo, tfu, stała słuchaczka Basia się właśnie obudziła, tak jak obudziła się tydzień temu, bo wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji, że wczoraj, tydzień temu pisane, dzisiaj odczytane. Basia pyta, a tak mi się przypomniało, czy, że nie było nic w ostatniej strefie o zlocie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Czyżby Kasia osłabła w tej kwestii i o nic nie pytała? Oj, jak było słychać w poprzedniej mojej wypowiedzi, Basia, Kasia chyba nigdy nie osłabnie w tej kwestii. No dobrze, to tyle gwoli korespondencji, a przecież to jest audycja muzyczna, a nie słowno muzyczna, jak czasami, no, bardzo często mogłoby się wydawać, więc może przejdźmy w takim razie już do szaty i do treści muzycznej. Patrzę, wyglądam zza horyzontu, zbliżają się do nas. Metalowcy pochodzą z Białorusi i zostali zmieszczeni na jednej składance, która nazywa się bardzo a propos Hard Core Mania Chadu. Będą trzy zespoły, ale no konia z rzędem temu, który rozpozna jakoś i rozróżni. Малец, а город мой для меня стал неутульный чужий. Я не бачу им света, я не бачу им счастья. Любый мой братья, ты мне скажи, чому нема свята у нашей хати? Чому тебе дурать? Чому обувають? Чому у говні тебе жизнь примушають? А ты як баран маришь об метах. Неужо в твоем сердце нема гневу на гэту голове твоей мозгов? Тут им не засталося туди пошуркнуть, туди ты поволокся. Загнаная быдла в очах твоих страх, души нема крым. Ты что с тобой зробили? За якие грати тебе посадили? А ты як собака привык к ланцугу, головное право твое быть на луну. Ты не можешь зробить свой лёд заменить. Марш о свободе, ты добиться яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, ты заби я сам. Ты марш о свободе, ты добиться яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, ты заби я сам. Твои очи прикрыли прихожим узором ковдрой з драклян, цигаретных ларков, журналы плейбоев, где голые бабы. Все принесе вам душевный покой. Раклямы расскажут тебе, як треба жить, и они покажут, что ты купишь за гроши. А в новинах нам скажут усім, який у нас президент хороший. Ты марш о свободе, диктабите яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, диктабите сам. Марш о свободе, диктабите яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, диктабите сам. Ты марыша в свободе, спокон веков тебе примушали вести свое житё. С заплющенными очами тебе руки связали, твой разум связали. Ты раб, ты никто, ты дурный человек. В родной краине ты не маешь правов. Родима твоя не дает тебе свободы. Живут с тобой побач одные уроды. Ты я что кличусь, уладай себе. Ты марыша в свободе, ты добися яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, ты здравее сам. Марш о свободе, ты добися яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, ты здравее сам. Марш о свободе, ты добися яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, ты здравее сам. Ты марш о свободе, ты добися яе. С таким менталитетом ты подохнешь говне. Ты достоин улады, якую обрал. Ты марш о свободе, ты здравее сам. Спи давай, спи давай, мой. Ты не спишь, краску чахкаешь, моя мапа. O, taka kołysanka mi się podoba, chociaż to nie po linii strefy rock'n'rolla Wolne od Angola, żeby usypiać słuchaczy, ale chyba nikt przy takiej kołysance nie zasnął. No i kto, no i co, ktoś rozróżnił te trzy zespoły z białoruskiej składanki Hardcore Mania Ciadło? Właściwie jak jeden zespół, można by to potraktować. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę wielkiej, ogólnoświatowej sieci. Ale kto by chciał, kto by miał czas, wszyscy zarobieni w tej chwili. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, ale najlepiej o sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy doktorowi Wilczurowi przyjdzie do głowy odczytać jakiś listel na antenie. Z drugiej strony, jak no, szersze rzesze nie będą pisać, no to znowu będzie to listel od Kasi, Basi albo Siwego. W pewnej, jakby to powiedzieć, intymnej, osobistej sprawie Basia tydzień temu doniosła. Jak to? Ta Kasia też panu miłość wyznaje? Nie podoba mi się to. Nie pochwalam. Złość odczuwam, usłyszawszy, że mam konkurencję w osobie młodszej o jakieś 10 lat Kasi. Ale ja, donosi Basia, wyglądam młodo. Raczej dają mi 30 niż... Ech. Doktor Wilczur komentuje. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być твоими женами, мы все хотим быть твоими женами. Jaki to mamy dzisiaj leitmotiv? Moc zadziorów, ciut folkloru. O, to raczej ten drugi człon teraz będzie w akcji, ponieważ będzie to dawka i porcja folkloru meksykańskiego. No, myślę, że będzie to słychać w każdym razie. Zespół z Guadalajary, Los Master Plus. suena, que suena, que suena. Vamos a mi departamento. Oremos. San Agustín, me han traído más cerveza y la he tirado al suelo. Y me he levantado de mi lugar para invitar a esa bella chica a bailar. Mas con el piso mojado he resbalado, pero me he vuelto a levantar. Una y otra vez me vuelvo a levantar, porque así es como aprendí a caminar. No niestety, no niestety, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi słuchacz w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. W związku z tym płodozmian tutaj godny pochwały od sasa do lasa. można by powiedzieć. Nikt tego muzycznie nie wytrzyma, poza doktorem Wilczurem. Oczywiście Los Master Plus. Nie powinienem se plenić, nie to, że na antenie radia publicznego, ale ponieważ to z Meksyku, a w Meksyku podobno po hiszpańsku nie se plenią, po hiszpańsku se plenią tylko Hiszpanie. No i tutaj ktoś mógłby słusznie nieco, ale trochę też niesłusznie podnieść argument, że przecież był już zespół z Hiszpanii w pierwszej części audycji, ale zespół hiszpański śpiewał po asturyjsku, a teraz po hiszpańsku śpiewa zespół meksykański. Ech, no nie wiem, jeśli ktoś nie spędził 5 lat ze strefą, to nie zrozumie, o co doktorowi Wilczurowi chodzi, więc być może mają rację ci, którzy mówią, że oj Wilczurze, co wy tu macie w audycji? Oj bardak, bardak, bardak, bardak, bardak. Tak, patrzę na zegar i widzę, że no jakieś 12, a właściwie to już 11 minut do końca audycji, a przecież jeszcze no warto by przez te 11 minut posłuchać tak ważkiej audycji jak Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, a więc pomagamy! Nie spać! Nie spać! Oj, trzeba się śpieszyć, czas goni, co my tu teraz mamy? A teraz tak strasznie zagmatwane dzisiaj zestawy, że niby zespół z Litwy, ale śpiewają po rosyjsku. Spiczki. Yeah. Ech, znowu coś nakręcił, namotał, namataczył doktor Wilczur, że niby zespół litewski z Litwy, ale jak było słychać, po rosyjsku śpiewał, no kak, eta was można. Spiczki oczywiście będzie i to nawet grażdanką wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ostatni raz podaję ten namiar. polskieradio.pl, /trójka/, wolna strefa. Będzie lista utworów, no, po śniadaniu. Może drugim, może trzecim. Zresztą tego kręcenia, mataczenia, kołowania słuchaczy było o wiele więcej dzisiaj w strefie, bo przecież był zespół hiszpański, który wcale po hiszpańsku nie chciał śpiewać, tylko po asturyjsku, przez co po hiszpańsku musieli śpiewać Meksykanie. Był też zespół rumuński, śpiewający jeden utwór po francusku. No, nawet ci, którzy ze strefą już od dekad mogą się czuć trochę skołowani i skonfundowani. Więc czas już na... Ładny finał. No właśnie, więc, ale żeby też nie było łatwo na koniec, to teoretycznie powinienem powiedzieć, że żegnamy się po hebrajsku, bo to z tego kraju będzie, czyli Izrael, ale nie mogę powiedzieć, że żegnamy się po hebrajsku. Ludzie już tak skołowani są, że nie wiem, czy tydzień do następnej strefy wystarczy im, żeby się podnieść z tego stanu, więc może zapraszam na za 2 tygodnie. Nie to, że żeby audycji nie było za tydzień, no ale kto jest w stanie co tydzień słuchać tej audycji? Więc z Izraela, ale po francusku.